นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมพร้อมกันนี้ก็ให้พากันนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาพร้อมกันไปด้วยการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ง่ายไม่ใช่ยากมันคากิเลสในหัวใจของเราต่างหากจึงว่ายากคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงอย่าไปนั่งก้มลงไปมากอย่าไปเงยอย่าไปเอียงข้างซ้ายข้างขวานั่งยืดตัวตรงบั้นเอวมาให้กองไม่ใช่คนเท่าหลังกองคอนนมให้หลังซื่อนั่งสง่าผ่าเผยอย่าได้หน้าหิ้วคิ้วกระหมวดทำจะใจให้เบิกบานหน้าตาให้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสอกไขไหล่ผึ่งหน้าตาเบิกบานไล่ที่เศร้าเหงานอนออกไปให้หมดสิ้นยังจิตใจให้ข้ามพ้นจากอุปสรรคต่างๆนานาโดยเฉพาะเวลานี้กำลังเข้าฤดูหนาวจิตมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาว่าหนาวเราไม่สบายหนาวก็คือความทุกข์ของโลกของรูปขันธ์นั่นเองเมื่อความทุกข์ไม่ว่าจะหนาวร้อนภัยอันตรายใดๆก็ตามพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านตรัสว่าเมื่อมีทุกข์อันใดเกิดขึ้นอย่าไปบ่นให้อดทนเอาหนาวมาเราก็อดทนเอาได้ร้อนมาก็อดทนได้ฝนตกมากน้ำท่วมก็อดทนเอาอย่าไปบ่นให้มันว่าน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำมันไม่ว่ามนุษย์คนเรามันว่าพระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ไปแก้อื่นแก้ใจกิเลสราคะในใจของเราเลยให้หมดไปสิ้นไปแก้ใจกิเลสโทสะใครว่าอะไรพูดอะไรทำอะไรไม่ถูกใจตัวที่โกรธอันนี้แหละฆ่ามันตายคืออย่าต่อเติมส่งเสริมเมื่อไม่ต่อเติมส่งเสริมมันก็ดับไปเหมือนไฟมันลุกขึ้นเราก็รีบดับหรือระวังไฟไม่ให้มันเกิดขึ้นทีนี้คนเราไม่เป็นอย่างนั้นพอไฟมันเกิดขึ้นเอาเชื้อเพลิงเชื้อไฟใส่เข้าไปอีกมันก็ลุกใหญ่การภาวนาบริกรรม ไม่ว่าจะเป็นบริกรรมอันใดคือว่าเป็นอุบายให้จิตใจนี้สงบตั้งมั่นให้ได้ถ้าจิตสงบตั้งมั่นไม่ได้อะไรไม่ได้หมดเลยดูองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นพระองค์ตั้งสัตว์อธิษฐานลงไปว่าแม้ชีวิตเลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีมันจะตายก็ให้ตายอยู่ในที่นั่งภาวนานี้พระองค์ไม่ท้อถอยในหัวใจด้วยอำนาจทานบารมีศีลบารมีของพระองค์พาให้นำพระทัยใจพระพุทธเจ้าองค์อาจกล้าหาญเรียกว่าไม่กลัวตายแล้วท่านยังสามารถตั้งใจลงไปว่าถ้าหากว่าคืนนี้ไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดไม่บิณฑบาตมาฉันมาเสวยอะไรแหละข้าจะยอมตายในที่นั่งนี้เมื่อท่านระลึกถึงทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีบารมีทั้ง10ข้อแต่ละข้อละข้อท่านบำเพ็ญมาแล้วในอดีตชาติและปัจจุบันชาติได้ครบถ้วนอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงสุดที่ว่าทานบารมีทานอุปปารมีทานปรมัตถบารมีคือพระองค์ทำได้ไม่ใช่พระองค์พูดได้อย่างเดียวพระองค์ทำได้ตัดได้ละได้จริงๆเมื่อพระองค์ระลึกถึงบารมีธรรมทั้ง30ทัศนามพระทัยใจพระพุทธเจ้าไม่ท้อถอยมีจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงยิ่งกว่าแผ่นดินนามพระทัยใจพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าแผ่นดินอย่างไรพระองค์ไม่หวั่นไหวแผ่นดินยังมีหวั่นไหวได้คิดดูสิเวลาแผ่นดินที่โน้นที่นี่มันหวั่นไหวแผ่นดินไหวนะบ้านเรือนมนุษย์พังทลายไปแต่ด้วยสัจจะอธิษฐานบารมีของพระพุทธเจ้าของเรานั้นมั่นคงกว่าแผ่นดินท้องฟ้าไม่หวั่นไหวคือท่านสละความสุขสะดวกสบายออกจากจิตใจของท่านได้หมดกิเลสราคะท่านก็เลิกละได้กิเลสโทสะท่านก็ตัดขาดเรียกว่าตัดสลู่กิเลสโมหะท่านก็ละทิ้งตัดขาดเมื่อพระองค์ตัดละทำลายกิเลสเหล่านี้แล้วเจตใจของพระองค์ก็หลุดพ้นคำว่าหลุดหรือพ้นออกมามันไม่ใช่ว่าอยู่ในกิเลสมันถอดออกมาถอนออกมาเจตใจพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายนั้นท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่ามนุษย์ที่สมมติว่าทองคำเป็นโลหะที่สวยสดงดงามสีสันวรรณะดีแต่ว่า ทองคำที่เราเห็นว่าเป็นทองคำเดิมมันอยู่ในแร่ในหินแร่ทองคำมนุษย์ไปขุดค้นเอามาแล้วก็หลอมหล่อใช้ความร้อนที่สุดทองคำน้ำทองคำก็ไหลออกจากแร่นั้นจากหินนั้นเป็นโลหะทองคำผ่องใสบริสุทธิ์ทีนี้จะเอาแร่ทองคำนั้นไปคลุกเข้ากับหินแร่ธาตุหินที่มันอยู่นั้นก็ไม่ได้ละมันออกมาได้แล้วนี่ละจิตใจพระพุทธเจ้าพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายคือมันออกมาแล้วออกจากคารวาสญาติโยมออกจากกิเลสความโกรธความโลภความหลงเหมือนแร่ทองคำมันไหลออกมาจากโลหะแร่ทองคำนั้นแต่ว่าแร่ทองคำในเมื่อเวลาทองคำมันอยู่ในแร่ไม่ใช่ว่าไปตั้งนะโมขอให้แร่ทองคำมันไหลออกจากไอ้ทองคำไหลออกจากแร่ทองคำมันไม่ไหลแหละมันจะไหลได้อย่างไรเขาเอาไฟเผาก็เอาความร้อนเผาเข้าจนกระทั่งว่ามันร้อนสุดขีดเหลือวิสัยทองคำจะอยู่ในแร่ได้หรือไหลออกมาเนรใจเราทุกคนที่ว่าทำไมข้าพเจ้าจึงละความโกรธไม่ได้ละความโลภไม่ได้ละความหลงไม่ได้มันก็แบบนี้แหละคือการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานการนั่งสมาธิเดินจงกรมทำอะไรมันได้นิดนิดหน่อยๆมันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันยังไม่เต็มที่แล้วก็ไปท้อแท้อ่อนแอมีแต่ความอยากได้ว่าทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงได้สำเร็จเร็วก็ภาวนาอย่าไปท้อถอยสิดูตัวอย่างเขาเผาแร่ทองคำเอาจนทองคำไหลออกมาได้เราทุกคนมีกายมีรูปมีนามมีกายมีจิตนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านามรูปังอนิจจังนามและรูปไม่เที่ยงนามรูปังทุกขังนามและรูปเป็นทุกข์นามรูปังอนัตตานามและรูปไม่ใช่ตัวตนของเราสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้มันเป็นเพียงปริยัติธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้แล้วเราที่จะมาทำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจึงจะเข้าใจว่าโลกนี้มันไม่เที่ยงอันความไม่เที่ยงมันมีอยู่ทุกยอมย่ามีอยู่ทุกโลกแล้วไม่ว่าโลกใดมันไม่เที่ยงทั้งหมดแต่ว่าผู้ปฏิบัติจิตใจไม่ตั้งมั่นเสียก่อนมันมองไม่เห็นกิเลสโลเลมันมีอยู่ในจิตในใจนี้ตาเห็นรูปกิเลสโลเลมันก็หลงไปตามรูปหูฟังเสียงกิเลสโลเลมันก็หลงไปตามเสียงคือไม่ตั้งมั่นลงไปในจิตในใจให้มั่นคงที่สุดมั่นคงขนาดไหนน่ามั่นคงกว่าแผ่นดินแผ่นดินยังหวั่นไหวได้จิตใจพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่หวั่นไหวมันจะตายก็ช่างมันเป็นไรธาตุดินมันตาย ธาตุน้ำมันตายธาตุไฟมันตายธาตุลมมันตายความจริงธาตุดินเขาก็ไม่ได้ตายไปไหนร่างกายมนุษย์คนเรามันแตกไปมันก็ไปสู่ดินมันไม่ได้ตายไปไหนมันเปลี่ยนที่มาประชุมกันอยู่เป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี่ต่างหากมันตายแล้วธาตุดินมันก็ลงสู่ธาตุดินจะเผาไฟฝังดินมันก็ดินนั่นแหละธาตุน้ำมันก็ไปในธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันก็ไปตามธาตุไฟธาตุลมไอ้ความจริงมันไม่ได้ตายคำว่าตายมนุษย์สมมติเอาที่มันมาประชุมกันเข้าเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเมื่อถึงเวลาแตกดับทำลายตายไม่ว่าเด็กหนุ่มแก่มันก็แปลสภาพไปสู่ธาตุเดิมของมันอยู่ที่เดิมนั่นแหละผู้มีปัญญาภาวนาจนเห็นแจ้งในจิตใจของตัวเองด้วยญาณด้วยปัญญาด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิย่อมมองเห็นไม่เห็นอย่างไรมันมีอยู่มันตำตาอยู่ตลอดเวลาอันสิ่งที่ไม่เที่ยงตัวเรามันเที่ยงที่ไหนทุกคนมาปฏิสนธิวิญญาณในท้องมารดาในท้องแม่ทำไมไม่อยู่ในท้องแม่นั้นเกิดมาทำไมก็นั่นแหละคือความมันไม่เที่ยงมันอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งของมันเท่านั้นเองแล้วก็คลอดมาเกิดมามาร้องให้น้ำตาไหลวุ่นวายอยู่ในกองอุจจาระปัสสาวะทางนอกอีกไม่นานด้วยอำนาจบิดามารดาผู้บังเกิดกล่าวให้น้ำให้อาหารให้น้ำนมโลภขันธ์ร่างกายนี้มันก็เจริญไปโดยลำดับหมายถึงผู้ที่มันยังเจริญไปถ้าผู้บางคนก็เกิดวันนั้นตายวันนั้นก็มีไม่แน่ที่มันเจริญวัยใหญ่โตอาศัยบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าช่วยดูแลรักษาไม่ใช่เราใหญ่มาเองมนุษย์ไม่เหมือนสัตว์ทั้งหลายสัตว์บางจำพวกมันเกิดมามันหากินเองได้มนุษย์เรามันไปหากินเองได้ที่ไหนหากินเองไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ดูแลรักษาแล้วตายตายลูกเดียวดังนั้นคนเราที่ไม่รู้จักคุณบิดามารดาพี่เลี้ยงนางลมผู้ดูแลเข้าใจว่าไม่มีผู้มีคุณไม่เห็นผู้มีคุณผู้มีคุณแก่เราบิดามารดาเป็นผู้มีคุณหรือว่าเป็นอาจารย์ต้นอาจารย์แรกเป็นพระอรหันต์ของโลกฉะนั้นท่านจึงให้เคารพนับถือบิดามารดาไม่ใช่เราใหญ่เองเราได้พึ่งพาบุญบารมีของพ่อแม่จึงได้เจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาเมื่อเราได้พึ่งบุญบารมีของท่านแล้วเราต้องเห็นคุณของท่านท่านเลี้ยงเรามาใหญ่แล้วเราก็ต้องภาวนาทำคุณงามความดีให้มันเจริญก้าวหน้าแม้ท่านจะล่วงลับไปแล้วส่วนหนึ่งเรียกว่าแบ่งมาเป็นตัวเราพ่อแม่อยู่ที่ตัวเราแบ่งเอาธาตุดินน้ำไฟลมจากท่านมาเราต้องรักษาตัวเราให้ดีให้ตั้งอยู่ในการบำเพ็ญทานการรักษาศีลการเจริญสมาธิภาวนาการปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตใจของตน อย่าได้มีความท้อถอยมันจะหนาวขนาดไหนก็ไม่หวั่นไหวทุกคืนก่อนจะหลับจะนอนเราจะต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาสงบจิตสงบใจให้ได้ทุกคืนเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนหรือว่าเราจะละกิเลสครั้งเดียวให้มันหมดสิ้นไปเหมือนพระพุทธเจ้าพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายนั้นก็ได้มรรคผลนิพพานสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระปริยัติปฏิบัติปฏิเวกมันมีอยู่ครบถ้วนถ้าเราเร่งภาวนาไม่ท้อถอยไม่ถอยหลังเข้าหากิเลสไม่ถอยหลังเข้าครองลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสราคะโทสะโมหะมีมากน้อยเท่าไหร่ละเด็ดขาดในใจของเราไม่เจียวเกาะกังวลจนเด็ดขาดได้เมื่อมันออกได้ละได้จริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าแร่ทองคำกับทองคำมันแยกกันแล้วเดี๋ยวนี้จิตคนเรามันยังไม่แยกตปะธรรมมันยังไม่แผดเผากิเลสถ้ามันแยกออกไปได้มันยังอยู่ในหัวใจกิเลสราคะมันยังมาเป็นเจ้านายในหัวใจเราอยู่ต้องลุกขึ้นภาวนาตัดสินใจให้เด็ดขาดตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไปอย่ามาลุ่มหลงมัวเมาเฮเฮฮาฮาอยู่ในโลกนี้เกิดมามีสมบัติอะไรติดตัวเรามาเวลาตายไปได้สมบัติพัสถานอะไรติดตัวเราไปคิดดูให้รู้แจ้งด้วยตนเองไม่รู้แจ้งไม่เห็นจริงจิตใจมันไปกินปองอยู่ทางไหนทำไมไม่ลุกขึ้นภาวนาตั้งตัวตั้งใจขึ้นมาสิฟังธรรมไม่ให้เหงานอนฟังธรรมให้ธรรมในใจไปด้วยกิเลสราคะพระพุทธเจ้าสอนให้ละเราละหรือยังไม่ละกูละเดี๋ยวนี้มันมีทุกข์มีโทษในกิเลสราคะตัณหาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านให้เห็นว่ากิเลสราคะตัณหานั้นเหมือนกับงูเห่างูจงอางงูที่มีพิษเมื่อเราเห็นงูก็ย่อมเห็นหัวงูเขี้ยวงูมันมีพิษถ้าเราประมาทไปใกล้ไปเหยียบมันมันก็กัดเอาต่อยเอาแล้วเราจะเป็นอย่างไรก็ตายไม่ตายก็คางเหลืองนี่แหละกิเลสราคะตัณหาน่ะเมื่อมันมีในใจของเราเราไม่ละไม่ถอนมันก็ก่อเหตุให้เป็นทุกข์จงให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองคนเราเกิดมาทีแรกนั้นเป็นชายคนเดียวเป็นหญิงคนเดียวเราไม่ภาวนาละกิเลสอำนาจราคะตัณหาก็เกิดมีขึ้นในจิตในใจของเราเพราะมายึดว่าตัวเราของเรามาเห็นว่าราคะกิเลสเป็นความสุขมันให้ทุกข์เมื่อภายหลังแต่เราไม่เห็นเพราะว่ามารกิเลสมันบังหูบังตาไว้ไม่ให้ดูเมื่อเราปล่อยให้อำนาจกิเลสราคะตัณหามาอยู่ในใจมันก็เกิดเป็นลูกเป็นหลานขึ้นมาเมื่อเกิดเป็นลูกเป็นหลานขึ้นมาลูกของกูหลานของกูวุ่นวาย ต่อเนื่องกันไปโดยลำดับสิ่งเหล่านี้เราต้องกำหนดพิจารณาให้มันเห็นแจ้งด้วยปัญญาตาใจของเราก่อนตามศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนถูกต้องตามธรรมนองทองธรรมเราจึงจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมไว้ดีจริงพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านข้ามพ้นไปได้ด้วยอุบายธรรมท่านไม่ทอดแท้อ่อนแอท่านลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจของท่านได้เราไม่ได้นั้นเพราะอะไรเพราะว่าไม่ตั้งใจไม่ลุกขึ้นนอนหลับนอนไหลอยู่ตลอดเวลาที่เรามาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์อยู่ในโลกนี้ก็เพราะว่าอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นเองพาให้เกิดมาแล้วจะไม่ให้แก่มันก็ไม่ได้กั้นไม่อยู่เกิดมาแล้วจะไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้อีกกั้นไม่อยู่เกิดมาแล้วจะไม่ให้ตายจะให้อยู่ท่าเดียวไม่ได้อีกเหมือนกันมีใครไม่ตายในโลกนี้โลกประขันเป็นเกิดได้ตายได้แม่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังดับขันเข้าสู่นรกภาคส่วนรูปร่างกายมันก็แก่ชราเจ็บไข้ตายเหมือนมนุษย์คนเรานั่นเองแต่จิตใจท่านไม่ตายใจท่านออกจากรูปจากนามจากตัวจากตนจากชาติจากจักรตระกูลจากตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวกูของกูข้าเป็นนั่นข้าเป็นนี้ท่านออกได้ด้วยปัญญาออกได้ด้วยศีลสมาธิปัญญาออกได้ด้วยทานศีลภาวนาไม่ใช่ออกเอาดื้อๆไม่ได้ต้องรู้แจ้งแทงตลอดทบทวนไปมาทุกอย่างจนไม่มีอะไรที่จะมาเกี่ยวเกาะกังวลในจิตใจของท่านเหมือนแร่ทองคำมันไหลออกจากแร่อย่างนั้นสติปัญญาศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติความหลุดพ้นภายในจิตใจย่อมบังเกิดมีขึ้นไม่ใช่นั่งนอนนอนคิดฟุ้งซ่านอยู่ท่านทำงานเป็นงานภายในแม้งานภายในก็ตามมันก็เกี่ยวโยงถึงงานภายนอกกายวาจาจิตศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติความหลุดพ้นในทางพุทธศาสนาเหตุนั้นอย่ามาลังเลสงสัยอยู่ให้รีบเร่งภาวนาเดินหน้าเดินหน้าเดินไปข้างหน้าอย่าไปท้อถอยอย่าไปถอยหลังเข้าคลองกิเลสอันใดที่เราได้เลิกได้ละมาได้แล้วก็ให้ละทิ้งต่อไปคุณงามความดีบุญกุศลอันใดที่เราทำได้ปฏิบัติได้แล้วก็รักษาไว้ทำเรื่อยไปคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีอยู่ว่าให้พากันละบาปคือไม่ให้ทำบาปในทางกายต่อไปอีกไม่ให้พูดให้กล่าวบาปในทางวาจาอีกไม่ให้คิดบาปในใจอีกต่อไปเรียกว่าละบาปละบาปนั้นต้องละด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตด้วยใจจริงๆไม่ใช่ละแต่เพียงว่าคิดไปความคิดนิดหน่อยเท่านั้นพูดไปว่าละกิเลสไปได้อย่างไรไม่ได้กายก็ละวาจาก็ละใจก็ละละจนหลุดจนพ้นจนมีสติปัญญาเหมือนพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายนั่นแหละท่านปฏิบัติบูชาภาวนาหนาวมาท่านก็ไม่ทุกข์ดินมันหนาวช่างมันเป็นไร ดินน้ำไฟลมธาตุสี่ขันห้าอายตนะทั้งหลายมันหนาวเขาหนาวเราจะเป็นหนาวทำไมใจมันจะหนาวได้หรือถ้าใจไม่ยึดไม่ถือใจมันหนาวกายมันหนาวเพราะว่าจิตมันยึดถือถ้าจิตไม่ยึดถือหนาวมันก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นจิตเราก็ภาวนาละกิเลสราคะโทสะโมหะสงบจิตสงบใจสงบกายวาจาจิตอยู่หนาวมันจะมาทำอะไรได้หนาวมันไม่มีตัวมีตนอะไรมันอากาศเมื่อจิตมายึดกายเป็นตัวเราของเรามันก็เข้าใจว่าเราหนาวแท้จริงธาตุดินเขาหนาวช่างมันเถิดธาตุน้ำเขาหนาวช่างมันเป็นไรธาตุไฟธาตุลมเขาหนาวเขาร้อนช่างมันเป็นไรใจเราให้มันเลิกได้ละได้ไม่ใช่ตัวกูของกูไม่ใช่ตัวข้าของข้าจิตมันจะมายึดถือไว้ทำไมเลิกละเดี๋ยวนี้ฮะมันเด็ดขาดลงไปไม่เด็ดขาดก็นั่งภาวนาให้มันตายอยู่ที่นี้แหละไม่ต้องคิดกลับบ้านกลับเมืองภาวนาให้มันตายแห้งอยู่ที่ถ้ำผาปล่องต้นไม้เยอะแยะอย่าไปกลัวจะไม่มีฟืนเผาตายเมื่อใดก็เผาทิ้งมานั่นนั่นอย่ามาย่อท่อในหัวใจอยู่ใจให้มันใหญ่เท่ามะพร้าวน่ะอันนี้ใจลิบลีอะไรอะไรมากระทบกระเทือนก็หวั่นไหวสั่นสะเทือนเรียกว่าเป็นคนใจน้อยหัวใจน้อยหัวใจน้อยเท่าปลายเข็มใจไม่ใหญ่ใจไม่กล้าใจไม่เสียสละเสียสละชีวิตลงไปสิไปยึดไปถือไว้ทำไมยึดมาอย่างนี้หลงมาอย่างนี้ตั้งแต่อเนกชาติแล้วถ้าเราไม่รู้จักปล่อยจักวางไม่เลิกละบัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปมันก็จะติดแน่นอยู่ในที่อันเก่าเพราะว่าโลกนี้ท่านว่ามันเป็นวัฏฏะสงสารตามมาพบลูกประพบอลูกประพบที่ไหนมันก็กิเลสกามวัตถุกามทางนั้นแหละถ้าผู้ภาวนามันแจ้งในจิตในใจแล้วอะไรอะไรมันเกิดขึ้นก็ย่อมมองเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งโลกทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายเหมือนกันหมดผู้มีปัญญาพิจารณาจงเห็นแจ้งด้วยธรรมปฏิบัติไม่ใช่อนิจจังทุกขังอนัตตามันมาเห็นใจคิดดูให้เห็นใจของเราใจของเราที่เราว่าใจเราต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงอะไรคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายมันไม่เที่ยงเห็นว่าไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ารูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุทั้งหลายหลับตาก็มองเห็นลืมตาก็มองเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้จิตยังจะมายึดว่าตัวกูของกูตัวเราของเราที่ไหนถ้ามันเป็นของเราจริงก็หนาวก็ไม่มีสินี่มันมีมันเป็นก็เพราะว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครเมื่อไม่ใช่ของใครแล้วทำอย่างไรก็ให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาพิจารณาจนมันแหลกลานเหมือนเขาหล่อทองหล่อพระพุทธรูปที่เราไหว้บูชานั้นเวลาเขาจะหล่อเทลงในเบ้าในรูปพระพุทธรูปมันต้องครบทุกอย่างทุกประการเรียกว่าสมบูรณ์แบบ จนต้มหุงทองที่เป็นโลหะเหลวเป็นน้ำคิดดูสิมันครบทุกอย่างเพราะเหลวเป็นน้ำเบ้าอะไรดีมันก็เทลงเบ้าก็เป็นพระพุทธรูปขึ้นมาหรือว่าเป็นทองคำขึ้นมามันออกจากสนิมทองทั้งหมดเมื่อเราพิจารณารูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลโลกนี้มันไม่ละลายเป็นน้ำมันจะได้ยังไงเหมือนหล่อพระหุงทองแต่ต้มทองไม่เปื่อยมันก็เทลงเบ้าได้หรือมันจะเข้าไปอยู่ในเบ้าเป็นพระทองได้ที่ไหนจิตนี้ก็เหมือนกันเรายังจะมายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลดูคนรุ่นหลังเขาตายไปนับไม่ถ้วนจะเป็นตระกูลพระเจ้าพระราชามหาอัมมาตย์อย่างไรก็ตามดังว่าถ้าตระกูลพระพุทธเจ้าของเรากรุงกบิลพัทไปดูสิเดี๋ยวนี้มันยังเหลือแต่ซากอิฐซากปูนเท่านั้นมันเที่ยงแท้แน่นอนที่ไหนเจตยังจะมายึดมั่นถือมั่นตัวเราของเราอยู่ตลอดเวลาต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ท่านว่าให้ภาวนาพุทโธไม่ใช่พุทโธแค่คำพูดปลายลิ้นนี่พุทโธพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาพุทโธพระพุทธเจ้าละบาปบำเพ็ญบุญเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจนจิตใจสามารถอาจหารคบคิดปัญหาด้วยตนเองแก้ไขตัดสินในใจของท่านเองเด็ดขาดความเฉลียวฉลาดสามารถอาจหารของท่านนั้นเรียกว่าควรบูชาสักการะบูชากราบไหว้นับถืออย่างสูงทีเดียวแล้วก็ให้เราทุกคนที่มีใจครองอยู่ในร่างกายสังขารนี้รีบเร่งบำเพ็ญปฏิบัติบูชาภาวนาให้หนักหน่วงทีเดียวการทำบุญสุนทานก็พอประมาณแต่ว่าการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสนี้ไปทำเล่นๆไม่ได้ติดข้องพัวพันอยู่ไม่จบไม่สิ้นการภาวนาหรือระลึกถึงความตายพระพุทธองค์ท่านจึงเตือนว่านึกให้ได้เจริญให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกมองเห็นความตายที่จะมาถึงตนตลอดเวลาแม้พระองค์ท่านท่านก็ไม่ได้หวั่นไหวมองเห็นตลอดปีเวลาว่าร่างกายสังขารรูปประขันธ์ของพระองค์ย่อมมีความแตกตายเป็นธรรมดาแม้เราท่านก็เหมือนกันเกิดมาแล้วต้องแก่ชราต้องเจ็บไข้ต้องตายเราต้องรีบเร่งภาวนาเอาจนปัญญาญาณเกิดขึ้นจึงจะละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปจากจิตใจของตนของตนฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้ให้เราท่านทั้งหลายกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาลัคนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง